w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Krajowej Szkole Administracji Publicznej nadano imię Lecha Kaczyńskiego. Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego wybór trzech sędziów Trybunału w 2010 roku. Brytyjczycy walczą z zimą. Największe problemy są w północnej Anglii i Szkocji. Krajowej Szkole Administracji Publicznej nadano imię Lecha Kaczyńskiego. Pamiątkową tablicę odsłonili wspólnie prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jego brat miał taki życiorys, że bez obaw mógł się podjąć naprawy Polski. Ta naprawa Rzeczypospolitej to przedsięwzięcie, które musi objąć wszystkie dziedziny naszego życia. Ale jedna z tych dziedzin jest szczególna. Właściwie warunkuje możliwość naprawy wszystkich innych. To jest sfera państwa, aparatu państwowego. Premier Beata Szydło uznała, że Lech Kaczyński jest dla zgromadzonych w szkole autorytetem. Autorytetem wskazującym, w którym kierunku i jakie działania mają być podejmowane i w którym kierunku powinni podążać ci, którzy kierują się przede wszystkim dobrem wspólnym. Bo to była ta największa idea, którą przekazał nam pan prezydent Lech Kaczyński. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej powstała w 90 roku. Uczelnia ta jest wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego, podlega prezesowi Rady Ministrów. Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego wybór trzech sędziów Trybunału w 2010 roku. Chodzi o Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika. Prokurator wnioskuje do Trybunału Konstytucyjnego, by zbadał zgodność uchwały Sejmu z listopada 2010 roku z ustawą zasadniczą. Artykuł 194 mówi, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Zgodnie z tym artykułem ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. Znakomity muzyk, wielki wizjoner, wspaniały przyjaciel. Tak o zmarłym soboty Jerzym Koseli mówią jego przyjaciele. W ostatniej drodze gitarzysty, kompozytora, współzałożyciela i pierwszego lidera Czerwonych Gitar na cmentarzu Witomińskim w Gdyni uczestniczyły setki osób. Wśród nich Jerzy Skrzypczyk, Marcin Jakobson i Dariusz Olszewski. Raz był trochę takim człowiekiem właściwie jak kot, on chodził swoimi ścieżkami, ale był dżentelmenem, to był bardzo zasadniczy człowiek. Właściwie miał swój świat określony. Spokojny, zrównoważony, nie krzyczący, nie noszący głosu. Jego zasługi dla zespołu Czerwonej Gitary są nieocenione. Był w tych Czerwonych Gitarach bardzo krótko, ale gdyby nie on, nie byłoby Czerwonych Gitar po prostu. Taka jest prawda. Był wizjonerem i próbował te swoje wizje realizować. Czasem miał rację, czasem nie miał racji, ale naprawdę przez cały czas próbował ten świat naprawiać. Jerzy Kosela ostatni koncert z zespołem Czerwone Gitary zagrał w listopadzie Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Zmarł po ciężkiej chorobie, miał 74 lata. Oni także chcą trochę naprawić świat osieroconym dzieciom. SOS Wioski Dziecięce rozpoczynają kampanię Szukamy Rodziców. Pani Jadwiga Król jest od 17 lat mamą zastępczą w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Opiekuje się 15 dzieci, jak mówi, decyzję o zostaniu zastępczą mamą podejmowała przez 2 lata, zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest to decyzja. Lepiej sobie powiedzieć, że to jest decyzja na całe życie, niż użyć takiego sformułowania pójdę i spróbuję. Tu już nie ma nic do próbowania. Spróbować można ciasteczko, a można też dziecko wspomóc w inny sposób. Natomiast tu trzeba wiedzieć, trzeba posiadać pewne zasoby, które wniesie się w kontakt z dzieckiem. Nie wiemy, co nas będzie czekało. Możemy mieć takie dzieci, że będzie po prostu miód, malina i nie ma żadnych problemów, ale muszę sobie zadać pytania, jeżeli dziecko będzie z problemami, czy ja będę przy nim trwała? Pani Jadwiga mówi, że dzieci, które do wiosek trafiają, są bardzo często po traumatycznych przeżyciach w domu rodzinnym i nie zawsze łatwo jest je przekonać, że ludzie i świat nie są źli. Na koniec przenosimy się za kanał La Manche. Brytyjczycy walczą z wichurami i śniegiem. Najwięcej problemów jest w północnej Anglii i Szkocji, ale pogoda zaczyna dawać się też we znaki na południu i wschodzie. W hrabstwie Essex silne wiatry powodują zagrożenie powodziowe. Największe ma wystąpić jutro wczesnym popołudniem, ale już teraz trwa ewakuacja miejscowości Jaywick na północny wschód od Londynu. Na lotnisku Heathrow odwołano około 80 lotów. Przed opóźnieniami ostrzega też Gatwick. Większych problemów nie ma za to na lotniskach w Edynburgu, w Manchesterze czy w podlondyńskich Stansted i Luton. 40 tysięcy domów odciętych zostało od prądu w północnej Anglii, w Cumbrii i w Yorkshire. Ze śniegiem zmaga się też północna Irlandia. Nie spadło go wiele, ale u nas każda ilość

obnoxious. Can't you shut it out? Mam taką prośbę, czy moglibyście Państwo zapropagować takie hasło z okazji tego, że jest zima, ja mieszkam w górskiej miejscowości, do której przyjeżdża mnóstwo turystów, nie bądź bawan, odśnież auto. Jazda za takim kierowcą, który od dachu nie odśnieżył w tumanie, nomen omen, śniegu, nie jest niczym przyjemnym, ale to jeszcze pół biedy, najgorzej, że nawet nie chce się takiemu komuś świateł silnik odśnieżyć i to już wtedy się robi niebezpieczne. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, płytę Dropkick Murphys, dwa egzemplarze dla państwa SMS-em 71-335. A w trójce już za chwilę reportaż. Jeśli chodzi o konkurs biegowy, wygrał pan Michał z Puszczykowa, który napisał: w Sylwestra powiedziałem znajomym, że zaczynam biegać. Powiedzieli: rewelacja, teraz potrzebna mi tylko determinacja. Reportaż w trójce. Pani Joanna znała pana Jarka już od jakiegoś czasu. Często włóczył się po miejskim deptaku. Był brudny, zaniedbany, pijany. Któregoś dnia zobaczyła go śpiącego w kwietniku i postanowiła mu pomóc. Tak zaczęła się ich 9-letnia przyjaźń. Zapraszam do wysłuchania reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś pod tytułem Szczęściarz. 27. Piękne drzwi, prawda? Piękna stara kamienica. Jarek miał szczęście, że w takim miejscu mógł zamieszkać. Tak, słucham. Cześć, Jarek, to my. Ja zobaczyłam w nim człowieka. Myślę, że ci, którzy go mijali przez wiele lat na deptaku, tego człowieka w nim nigdy nie zobaczyli. Nie trudno go było dostrzec. Myślę, że znali go wszyscy przechodnie deptaka w tamtym czasie, bo był charakterystyczny i był jedyny taki mocno zaniedbany, niedożywiony i zostawiony sam sobie i śpiący po klatkach. Pamiętam, że kiedyś, jak on był jeszcze w miarę trzeźwy, że usiedliśmy razem na ławce przed moją pracą i on wtedy mi powiedział, że właściwie to on by chciał przestać pić. Chciałby przestać pić, ale on nie wie, jak ma to zrobić. Zapytałam go wtedy, no ale jak to, rodzina nie może ci pomóc, nie wiem. A on wtedy mi powiedział, że wiesz co, ale ja właściwie to nie mam nikogo. Tak strasznie się wtedy jakby poczułam, że chcę mu pomóc. I wtedy sobie postanowiłam, że na pewno go nie zostawię, że to jest ten moment, kiedy ja decyduję się na to, że zrobię wszystko, żeby ten facet po prostu stanął na nogi. Zapraszamy. Cześć. Dobry. Dobrze. Jarek, słuchaj, przyniosłam ci taki obrus. Słuchaj, może ja ci rozłożymy ten obrus i chcę zobaczyć, jak to wygląda, co? Można na ten dać. No. No, masz taką... To taka... No, masakra. Ślicznie? Ładnie. Jeszcze... Też mi się podoba. Zapalę światło, bo nie ma co oszczędzać w takiej... O, matko, zawału można dostać. Faniutko jest, no. Mucha nie siada, no. Jeszcze można tutaj, żeby się nie pobrudził. O, Ameryka. No i zapakowałam Jarka do auta. Pamiętam, że wtedy jechaliśmy z moim mężem, który był na mnie strasznie wściekły, że narażam go na takie nieprzyjemności, ponieważ no co tu dużo kryć. Jarek wiele miesięcy nie mył się po prostu, nie prał ciuchów, więc zapach w aucie był no nie do wytrzymania. Udało nam się go dowieźć na ten detoks. Pamiętam, że wtedy przeszliśmy no jakąś drogę przez mękę, dlatego że okazało się, że to skierowanie jest źle wypisane i lekarze nie chcieli nas przyjąć. Wtedy zadzwoniłam do jakiegoś mojego znajomego, który mi poradził, żebym pojechała do szpitala i po prostu go w tym szpitalu zostawiła. I żebym sobie dała z tym spokój. I rzeczywiście było tak, że myśmy przyjechali do szpitala do Zielonej Góry. Usiedliśmy na korytarzu. Znalazłam lekarza, który miał wtedy dyżur. I on mi powiedział, wie pani co, ja pani pomogę, ja po prostu pani wypiszę dobre skierowanie. I pamiętam, że na tym skierowaniu było wypisane, że nieprzyjęcie pacjenta na oddział detoksykacji grozi śmiercią. Mogę mówić do pana, panie Jarku? A jak pani uważa, na pana to ja nie zasługuję, ale jak sobie pani życzy, ja tam... Czy pan, to trochę urosnę, chociaż na godzinkę. No. I pamiętam, że wtedy postarałam się też, żeby lekarze ze szpitala w Ciborzu po detoksie zabrali go na terapię odwykową, bo tam też można od razu zrobić terapię odwykową po tym. I pewnego dnia zadzwoniono do mnie z oddziału z Ciborza i powiedziano mi: terapia skończona, proszę przyjechać po pana Jarosława i zabrać go stąd. Jedyną opcją, którą mogłam wtedy wymyśleć, to było odwiezienie go do noclegowni w Zielonej Górze. Pamiętam, że największym szokiem dla mnie było wtedy to, że osoba bezdomna nie ma w noclegowni miejsca, gdzie mogłaby przebywać i spać z osobami niepijącymi, tak? Myślałam, że jeżeli ja pójdę i powiem, że tu przywożę faceta, który jest po 3-miesięcznej terapii i proszę jakiś pokój chociażby, gdzie on by mógł być z osobami niepijącymi, gdzie mógłby przebywać w nocy, to rozłożono wtedy ręce i powiedziano mi, że to jest niemożliwe. I ja nie widziałam zrozumienia w oczach tych ludzi, którzy tam pracują w tej noclegowni. I naprawdę tym bardziej podziwiam Jarka, że on sobie wtedy poradził, przez wiele, wiele miesięcy tam mieszkał, że chodził wtedy też na terapię, że zrobił ten program wychodzenia z bezdomności, który zakończył się tym, że po 10 latach oczekiwania w tej bezdomności na mieszkanie, to mieszkanie dostał. Pamiętam, że jak zdecydowałam się na to, żeby mu pomóc, to był we mnie olbrzymi, olbrzymi bunt i niesamowita złość na tych, którzy de facto biorą pieniądze za to, że powinni byli mu pomóc. Za te wszystkie panie z MOPS-u, które codziennie mijały go śpiącego, pijanego w kwietniku czy na ławce. One doskonale znały jego sytuację. One powinny były do niego wyciągnąć rękę, ale nikt tego nie zrobił, dlatego że wszyscy postawili na nim krzyżyk. Potem jeszcze często spotykając się z lekarzami czy z opiekunkami, które miały z nim do czynienia, wszyscy patrzyli na mnie jak na wariatkę. Że pani chyba oszalała, że pani jemu pomaga. Z tego człowieka nic nie będzie. Dlaczego nikt w izbie wytrzeźwień, w której on był 300 razy w ciągu tam chyba, nie wiem, kilku lat, urósł mu gigantyczny dług, dlaczego tam nikt nie spowodował, że on mógł trafić na detoks, tak? Czy dalej? I ja też pamiętam wtedy na tej izbie wytrzeźwień zapytałam tamtego lekarza, czy wy go nigdy, mając go tutaj 300 ileś razy, czy wy go nigdy nie zapytaliście, człowieku, chcesz jechać do Ciborza, to my cię zawieziemy, a oni mówili, no pytaliśmy, ale on się nigdy nie zgadzał. A ja go zapytałam po prostu raz. Kupiłem te obrazki, żeby to coś wisiało na tych ścianach, żeby w tym mieszkaniu nie było jak w celi więziennej, tylko żeby były jakieś obrazki. I też ten obrazek mi się podoba i nie jak się nudzę, bo nuda w moim przypadku, w mojej chorobie to nie jest zalecana, to wtedy chociaż kurczę sobie na ten obraz popatrzę i tak jak mówię, sobie wyobrażam, że tam jestem kapitanem i robię sobie kurs, gdzie tam sobie życzę, bo tam można wypłynąć, nie wiem, do Szwecji czy gdzieś do Ameryki sobie jak Kolumb płynę. Do abstynencji trzeba dojrzeć. Uczę się żyć trzeźwo, bo to też trzeba się tego nauczyć. Szukać innych motywacji, radości, sensu życia. To tak jak ma pani kwiatka w domu, jak go pani przestanie podlewać, wiadomo, czym to się skończy, uschnie. Tak dzisiaj to przemyślałem, że abstynencję trzeba też podlewać, pielęgnować. Każdego stać na to, że jeżeli tylko chce wrócić do normalnego życia, jeżeli tylko wyciągnie się do takiej osoby rękę, to no to cuda się zdarzają. Oj, nie wiem, tak boję się tak trochę mówić, bo ta moja koleżanka cukrzyca, no przysypia mnie trochę. No jestem z tego tytułu bardzo zły, bo kiedyś jak pracowałem, to potrafiłem o 6 rana wstać, czy o 5. No a teraz jak mi się uda z 7:30 wstać, czy o 8, to jestem wręcz szczęśliwy. W końcu wstaję, planuję co tam na te śniadanko. No i potem kawkę sobie trzasnę taką. No i potem przy tej kawce właśnie zastanawiam się, jak tu ten dzień spędzić. No i tak sobie układam ten dzień, co na obiad na przykład sobie wykombinować. Zaprzyjaźniłem się z taką kuchareczką. No ona coś tam wyczaruje do zjedzenia. Dopóki miałam rzeczywiście restaurację, to bywało, że przychodził do nas, właściwie często wtedy, nie? W tamtych czasach, tak. I że jedliśmy raz za mały obiad i zawsze miałam tą pewność, że ten ciepły posiłek zjadł. A też bywało tak, że mieliśmy w jakimś widzeniu się dłuższe przerwy i wtedy on radził sobie jakoś... No to się szefowej koszulą pochwalę. No. O, moja kuchareczka jest, widzę, tam się krząta. Oj. No i proszę. Ale fajny on będzie Mikołaj. Ja. No, prawie na Mikołaj. Chociaż się, żeby konkurencja nie, dzieci nie widziały, to się ubrała w czarną sukienkę. No, widzisz, znowu dostałeś jakieś jedzenie, fajnie. Staram się zdobyć ludzi takich przychylnie nastawionych do mnie, bo kilku psychiatrów mnie badało. Stwierdzili, że ja szukam akceptacji drugiej osoby, no to więc idę tym tropem, tylko że już nie szukam po prostu trunkowych ludzi, tylko po prostu takich normalnych, żeby się z nimi zintegrować. Myślę, że dużo się od takich ludzi normalnych, niepijących, nie mających problemu, dużo się nauczę. To mnie też motywuje do trzeźwego życia, że po prostu ludzie inaczej odbierają mnie, inaczej rozmawiają, A przedtem to szydzili, że to ze mnie już nic nie będzie. I teraz jak trzeźwy wychodzę, bo ja tu często po deptaku sobie śmigam, to nawet idę, a mi ktoś dzień dobry mówi. Takie zdarzenia mnie bardzo motywują, że no nie wiem, że ja to mówię nieznajomi, ale widocznie mnie znają, że mi się kłaniają. Bo myślę, że jakbym szedł taki nabaniaczony, to jeszcze policję by pewno wezwali. Dzisiaj mija 9 lat. Ten człowiek ma mieszkanie, ten człowiek nie pije. I jak patrzę na niego, jak się z nim spotykam, to ja nawet nie czuję dumy, jakby, bo tutaj no, nie ma miejsca jakby na dumę z siebie, ale jestem dumna z niego, że on potrafił skorzystać z tej mojej pomocy, że razem doszliśmy do tego, co on dzisiaj ma. Myślę, że warto było poświęcić wtedy wiele, a wiele musiałam wtedy poświęcić, żeby dojść do tego, co jest teraz. Bardzo podziwiam go za to, co zrobił, co się wtedy wydarzyło te 9 lat temu. To jest więcej może jak znajomość, że jesteśmy takimi przyjacielami. Czasem zadzwonię, jak mam głód alkoholowy. I po takich rozmowach ta chęć napicia się wyczerpuje. Dużo mi daje taka rozmowa, nawet przez telefon, nawet sobie tak kiedyś sprawdzam, to po pół godziny, kurczę. Ja w takich momentach, jak już nic mnie nie cieszy, lubię zadzwonić do Jarka, dlatego że on mnie tak naprawdę ściąga na ziemię. Opowiada mi o jakby swoim prostym życiu i o tym, że najprostsze rzeczy go cieszą. Nie wiem, zrobienie sobie kawy, czy w ogóle posiadanie tej kawy. Wyjście z domu, pójście na spacer. Te proste takie czynności, które on robi, że mu sprawiają radość, to mi to naprawdę daje do myślenia i myślę sobie wtedy, no ogarnij się dziewczyną i po prostu ciesz się tym, co masz, bo masz naprawdę dużo. Joasia się dziwiła, czemu jakieś takie proste radości mam. Po prostu je trzeba szukać, znaleźć. Kawę zbożową sobie wypiję, herbatę z cytryną, takie fajne, smaczne soki. Po prostu cieszy mnie, że smakuje mi ten sok. No a jest niesamowity plus, że ja jak się napiję tego soku, z rana wstaję, nie mam kaca, wstaję sobie jak normalny człowiek, robię siadanko, kawkę robię, papierosa oczywiście, no i jeszcze zapalę. Przez to, że się nie pije, to sprawia, że uważam się za wolnego człowieka. Alkohol nie rządzi moim życiem, tylko ja. Muszę starać się być grzeczny i przestrzegać pewnych zasad. No i żyć po prostu normalnie, że tak powiem, a nie tak jak kiedyś. A wie pan, co to znaczy być szczęśliwym? Ach, to wie pani, ja dopiero to rozkminiam. Był to reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś z Radia Zachód w Zielonej Górze. Reportaż pod tytułem Szczęściarz. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Miał brać łapówki od dostawców za to, by towary w sklepie miały szansę trafiać na półki. Mózgiem w aferze łapówkowej był m.in. Paweł S., menadżer supermarketu znanej sieci. Dziś składał wyjaśnienia przed wrocławskim sądem, nie przyznał się do winy i wyjaśnił, skąd m.in. wzięły się pieniądze. Około 4 milionów złotych, które zabezpieczyła u niego policja. Jeżeli dostawcy przekazywali jakiekolwiek kwoty, to był to tylko i wyłącznie wyraz ich wdzięczności i docenienia faktu, że działałem w sposób bardzo sprawny. Na ławie oskarżonych zasiada 26 osób. Skończył się Muppet Show, wszystko wraca do normy. Tak szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił decyzję PO o zawieszeniu protestów w Sejmie. Lider Platformy Grzegorz Schetyna mówił, że partia zawiesza protest i składa wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wniosek będzie rozważany przez ludowców. Nowoczesnego poprze, ruch Kukiz 15 się waha, a Sejm przerwał obrady do 25 stycznia. Poważne choroby układu krążenia

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A już za chwilę w Trójce o tym, że w niedalekiej przyszłości, by przesłać komuś pieniądze, niepotrzebny będzie numer konta tego kogoś. Wystarczy, że znamy jego numer telefonu. Nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już. Nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Dumplings, tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Teraz, żeby wysłać do kogoś pieniądze, musimy znać jego numer konta albo adres. Od roku 2018 potrzebny będzie tylko numer telefonu. Europejski Bank Centralny chce stworzyć system, który połączy konta bankowe wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej z ich numerami telefonów. Na przykład student, który wyjeżdża z Polski do Francji. Doktor Jakub Górka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert do spraw płatności. I w tej Francji wynajmuje pokój. W łatwy sposób dokona płatności za ten pokój przy pomocy aplikacji wynajmującemu, którym niekoniecznie musi być firma usługowa, hotel, hostel, tylko może być to po prostu jakaś osoba fizyczna, która w tamtym środowisku funkcjonuje. Konkurencja zza oceanu i stamtąd firmy technologiczne takie jak PayPal, ale również tutaj nasze europejskie firmy, w szczególności z wysp, już takie usługi oferują na rynkach lokalnych. Robert Łaniewski z Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Dziś zmartwieniem Banku Europejskiego jest to, że w każdym kraju są inne rozwiązania i one nie są zintegrowane na poziomie ogólnoeuropejskim. I taki jest cel działania obecnie ECB, aby właśnie zbudować platformę, która zintegruje te wszystkie systemy, właśnie wykorzystując nowinki technologiczne, żeby środki pojawiały się po kilkunastu sekundach na koncie osoby, do której chcemy wysłać pieniądze, a nie tak jak w przypadku przelewów tradycyjnych, jest to kolejny dzień roboczy. Pytanie, czy to nowatorskie rozwiązanie? Nowatorskie jak nowatorskie, natomiast rozwiązanie, które w skali paneuropejskiej rzeczywiście do tej pory nie funkcjonowało. Podobne rozwiązania działają w poszczególnych krajach. Na przykład w Polsce mamy system BLIK, system płatności mobilnych, który umożliwia płatności P2P, a więc płatności między osobami fizycznymi. Ten BLIK opiera się na powiązaniu numeru telefonu komórkowego z numerem konta bankowego. Na szczeblu paneuropejskim trwają prace, by rozwiązanie podobne zbudować, które będzie interoperacyjne, czyli będzie łączyło różne rozwiązania krajowe, czyli stworzy się taką bazę danych, taką książkę adresową, gdzie zostanie połączona informacja numer telefonu komórkowego z numerem rachunku bankowego. Pojawia się też wiele wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takiego połączenia. Ja myślę, że zasady bezpieczeństwa powinny być przestrzegane przez nas konsumentów nie tylko w takich sytuacjach jak transakcje P2P, czyli od osoby prywatnej do osoby prywatnej, ale również przy innych transakcjach, czy też kartowych, czy też transakcjach internetowych, czy również używając karty w tradycyjnych punktach handlowo-usługowych. Powinniśmy pamiętać, że o tym, żeby nasza aplikacja, w tym przypadku smartfonowa, działała w tak zwanym środowisku bezpiecznym, tak aby osoby niepowołane nie otrzymały haseł i loginów do aplikacji, których używamy. Dobrze jest, że tego typu próby są podejmowane. Pewnie jak to w bankowości bywa, bo bankowość, pomijając tą swoją nowoczesną stronę, dobrze, że jest też konserwatywna w drugą stronę. Doktor Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Jak znam życie i znam bankowość, a już mogę powiedzieć, że trochę znam bankowość i trochę znam życie, to będzie to tak, że nawet jeśli tego typu rozwiązania będą wprowadzane, to będzie to szło bardzo powoli. I przypomnę, co działo się przy okazji kart zbliżeniowych. Banki w Polsce wypuściły na rynek już 28 milionów kart zbliżeniowych. Na samym początku nie byliśmy do nich przekonani, a teraz nie wyobrażamy sobie sytuacji takiej, w której jak to? Nie możemy zapłacić za parking kartą zbliżeniową albo za bilet autobusowy? Trzeba wbijać PIN? W związku z tym powolutku to kolejny pomysł. Będziemy się temu przyglądać, będziemy analizować. To jeden z pomysłów, takich pomysłów jest bardzo wiele. Europejski Bank Centralny ma szersze plany. Chciałby połączyć również numery kont bankowych z adresami mailowymi, a nawet z kontami na Facebooku. O nowinki w świecie bankowości elektronicznej pytała Paulina Kozion, jeśli chodzi o połączenie numeru telefonu z przekazem gotówki bankowej. No to już w 2018 to ma być zrealizowane przez Europejski Bank Centralny. A już za chwilę Wiktor Lagowicz, który zapyta m.in. o to, kiedy Polska powinna wejść do strefy euro. Zapyta także o fiński eksperyment z dochodem gwarantowanym. Czego jest śmiało, tu braknie mi słów, więc milczę zawzięcie i czekam na znak, by mogło być pięknie, bo nie jest aż tak. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Lagowicz, Beata Płomecka i dr Mirosław Bieszki, ekonomista Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Dobry witam wieczór. Serdecznie Dobry Państwa. Wieczór. Dobry wieczór. Witam. A przegląd europejskiej prasy gospodarczej opracował Marcin Pośpiech. Przegląd prasy zaczynamy od czeskich gospodarskich nowin, a w nich dziś tekst Europejskie niebo zdominowane przez Ryanaira. Jak wynika z najnowszych danych, irlandzkie tanie linie lotnicze pod względem liczby pasażerów prześcignęły do tej pory największego przewoźnika Lufthansa. W 2016 roku na lot z Ryanairem zdecydowało się 117 milionów pasażerów i to o 15% więcej niż rok wcześniej. W przypadku Lufthansa liczba pasażerów wyniosła 109 milionów osób, a ich wzrost rok do roku niecałe 2%. Jak oceniają gospodarskie nowiny, gorszy wynik Lufthansa to efekt powtarzających się protestów pilotów i personelu pokładowego. Tymczasem konkurencja już wyznacza kolejne ambitne cele. Jak przekonują szefowie Ryanaira, do 2024 roku rocznie linie chcą przewozić 200 milionów pasażerów rocznie. To gospodarskie nowiny, a w Deutsche Welle pytanie, ile zarabiają Niemcy? Jak czytamy, zarabiają coraz więcej, ale pensja co czwartego pracownika nie przekracza 1600 euro, co jak podkreśla Deutsche Welle, na niemieckie warunki nie jest dużo. Według najnowszych danych Federalnej Agencji Pracy 10% Niemców, czyli około 3 300 000 pracowników zarabia miesięcznie ponad 5100 euro. Od 2014 do 2015 roku o prawie 500 000 wzrosła też grupa osób zarabiających ponad 4000 euro miesięcznie. Ubywa za to osób zarabiających poniżej 2000 euro. Jak zauważa Deutsche Welle, problemem Niemców nadal pozostają też duże dysproporcje w płacach i nie chodzi tu tylko o wykonywane prace. Różnice widać też w wynagrodzeniach na wschodzie i zachodzie Niemiec. W landach wschodnio-niemieckich ponad 33% 3% pracowników na pełnym etacie zarabia poniżej 2000 euro. W landach zachodnich to tylko 15,7%. A co dziś jeszcze do znalezienia na gospodarczych stronach europejskich mediów? W greckim Katimerini o hotelach w Atenach, które robią wszystko, by nie podnosić cen. Według ostatnich danych za noc w greckiej stolicy trzeba średnio zapłacić 78 euro. Nie jest to wygórowana cena, biorąc pod uwagę, że średnia dla 50 europejskich miast to 103 euro. Jak przekonują przedstawiciele greckiej branży hotelarskiej, właściciele hoteli stają na głowie, by rosnących kosztów nie przerzucać na klientów, a nie jest to łatwe, bo rząd co rusz podnosi któryś z podatków, mówią hotelarze. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. A teraz zaczynamy od bardzo aktualnej informacji, mianowicie w listopadzie stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,8%. Najniższa od prawie 8 lat, Beato. Tak, te dane dotyczące bezrobocia od dłuższego czasu powoli spadają. Jeśli chodzi o strefę euro, to one są najniższe od lipca 2009 roku, natomiast jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to jest najlepszy wynik od lutego 2009 roku. Zadowolona jest Komisja Europejska. Jak się porówna te dane miesiąc do miesiąca, czyli w porównaniu z październikiem, to liczba bezrobotnych spadła na przykład w 28 o 41 tysięcy, natomiast lepiej wyglądają te dane, kiedy porównamy je rok do roku. Między listopadem 2015 roku i 2016 roku, jak podał Eurostat, w Unii Europejskiej przybyło 1,5 miliona miejsc pracy, z czego prawie milion w strefie euro, także są to dobre informacje. Natomiast wciąż problemem jest zła sytuacja młodych na rynku pracy, zwłaszcza w krajach południa, w Grecji, w Hiszpanii. To bezrobocie wśród młodzieży wciąż jest... Tak, to bezrobocie wśród młodzieży wciąż jest powodem do zaniepokojenia, tak mówiła Komisja Europejska. No i największy problem, to chyba nie dziwi, ma Grecja, gdzie w ogóle bezrobocie jest najwyższe, natomiast wśród młodych wynosi ponad 46%. Niewiele lepiej wypada Hiszpania, gdzie jak patrzę teraz na te dane Eurostatu, bezrobocie w listopadzie wyniosło 44,4%. Pan Mirosław Bieszki. No te dane są dobre, ale właśnie ten przykład dotyczący ludzi młodych i dużych dysproporcji, bowiem na przykład w Niemczech ten wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych to jest tylko 7%. Bo na drugim biegunie mamy te kraje, o których mówiła pani Beata, czyli Grecja, Hiszpania. I to są tacy zawodnicy wagi ciężkiej na rynku bezrobocia i jeżeli tam wskaźniki będą się utrzymywały na zakresie 20% czy powyżej 20%, no to będzie miało to wpływ na ten wskaźnik bezrobocia w samej strefie euro, bowiem on jest gorszy niż dla całej grupy 28 krajów. Warto podkreślić jedną rzecz. Otóż jest prymus i to jest, to są Czechy. Czechy mają najniższy wskaźnik bezrobocia. Otóż to. 3,7%. I co ciekawe, z chęcią zatrudniają Polaków. No właśnie, wydaje mi się, że tutaj jest kwestia dotycząca tego, co my w ekonomii nazywamy tak zwaną naturalną stopą bezrobocia, która tak naprawdę mówi o tym, że mamy niemal stan pełnego zatrudnienia i wydaje się, że to, co wiemy w tej chwili o rynku czeskim, czyli te 100 tysięcy osób, które Czesi są w stanie wchłonąć przede wszystkim w automotive, jak oni to nazywają, czyli przemyśle samochodowym, co powoduje, że Polacy coraz chętniej zerkają na tego naszego południowego sąsiada. Polska jest na 10. miejscu. Wynik dobry. Jesteśmy w trendzie lepszym niż Europa. 6% według Eurostatu, dlatego tak. Podkreślmy to, ponieważ polskie statystyki GUS są trochę inne. Zupełnie się zmienia metodologia liczenia, zupełnie inaczej liczy GUS niż Eurostat. Niemniej te dane według Eurostatu, oczywiście ta stopa bezrobocia w Polsce cały czas spada, co jest też powodem do zadowolenia. Panie doktorze, kilka dni temu niejako prowokacyjnie profesor Grzegorz Kołodko wyraził opinię, że Polska powinna przystąpić do strefy euro. To ja sparafrazuję powiedzenie Michała Wargi, który jest ministrem gospodarki Węgier. Węgrzy, jak wiemy, powiedzieli, że do końca dekady tej przyjmą euro i Warga powiedział tak. Może warto sobie to wziąć do serca, że warto przenieść się z domu o nazwie Forint pod bardziej solidny dach, mając na uwadze euro. I teraz to, co zrobił profesor Kołodko, pokazał w sposób dość precyzyjny korzyści wynikające z tego, żebyśmy weszli do strefy euro. Ale pamiętajmy, nie mamy pełnomocnika do strefy euro, a ostatnia wypowiedź, o której słyszeliśmy, to jest taka, że mamy traktatowe zobowiązanie, żeby przyjąć euro, Ale nie mamy kalendarza, więc to trochę wygląda jak ad calendas Grecas, ale wydaje mi się, że skutki Brexitu spowodują ponowne przemyślenie tego, czy jednak szybciej powinniśmy, czy jednak nie zamienić wstąpić tej naszej złotówki na bardziej solidny dach. A w Brukseli na ten temat właśnie zdania są podzielone, bo ja rozmawiam z wieloma dyplomatami, urzędnikami z różnych krajów. No i tak, jedni mówią, że w momencie, kiedy Europa się dzieli, to znaczy coraz częściej mówi się o podziale Europy na dwie prędkości, że ten wąski krok, jeśli będzie się zacieśniał, to właśnie w Eurolandzie i na przykład Francja przy wsparciu krajów Europy Zachodniej dopnie swego i będzie umacniać instytucjonalnie ten Euroland, no to jeśli tak, to Polska, żeby nie wypaść z tego pociągu, który coraz szybciej jedzie, powinna przyjąć wspólną walutę i do tej pory udawało się rzeczywiście trzymać nogę, można powiedzieć, w drzwiach, tak obrazowo i nie dopuszczać, żeby nowe regulacje odpowiadające na kryzys finansowy, żeby one ignorowały interesy tych krajów bez wspólnej waluty. To jest jedna grupa. Natomiast są też głosy, że w momencie, kiedy kondycja strefy euro, choć poprawiająca się, ale wciąż daleko od doskonałej, no, że może należałoby jednak jeszcze przynajmniej poczekać, zanim się kraje będą deklarowały co do daty, no bo jak to mi jeden z dyplomatów obrazowo powiedział, nie należy wchodzić do niewyremontowanego domu, bo jeszcze może belka spaść na głowę. Oczywiście kwestia czasu. Natomiast tak jak pan powiedział, istotnie zobowiązania traktatowe są. No Szwecja też je ma, a na razie nie chce się godzić na przyjęcie wspólnej waluty. Czyli, panie doktorze, ja tylko nie chciałbym, żeby to była kalendarz z Greka. Jaką datę pan by obstawiał? Znaczy ja obstawiałbym, może nie koniec tej dekady, ale chciałbym widzieć kalendarz dochodzenia do tego momentu, w którym przyjmiemy walutę euro. Ja jestem bardziej może pozytywnie nastawiony do tego, ponieważ widzę, co się dzieje wokół. A myślę, że Węgrzy tutaj bardzo rozsądnie do tego podeszli, ponieważ mają już wskaźniki konwergencji, mają zbliżyli się bardzo do średniego poziomu i mają nadzieję, że to do końca dekady osiągną średni poziom Unii Europejskiej. Ktoś może powiedzieć, to jest mały kraj i dlatego tak postępuje, ale tam jest jeszcze jedna ważna celna uwaga. Wiem, że powinniśmy kończyć, ale jedna uwaga bardzo ważna, której powiedział Michał Varga, że gdybyśmy w 2008 roku przyjęli euro, nie mielibyśmy problemu kredytów hipotecznych. No to prawda, takie są argumenty również. A też szefowie firm są raczej przekonani do euro. No króciutko, jedna rzecz. No, my mamy 70% obrotu ze strefą euro. Koszty transakcyjne, kwestia kursu walutowego. Jest jeszcze jedna rzecz, ostatnie zdanie na ten temat. Mianowicie chodzi tutaj o to, że jednak NBP jest takim kołem ratunkowym naszego budżetu. Gdybyśmy nie mieli wspólnej waluty, znaczy nie mielibyśmy złotego, nie mielibyśmy koła ratunkowego. To bardzo ciekawe. Mianowicie Finlandia testuje bezwarunkowy dochód gwarantowany. Wyjaśnijmy, o co tu chodzi. Kto? Ja czy pani Beata? Pan. Dobrze. Więc rzeczywiście to jest pierwszy taki jak tego typu eksperyment społeczny, w którym decyduje się kraj na to, żeby przyznać dochód, który oni nazwali to uniwersalnym dochodem. Pamiętajmy, że to jest eksperyment i to została losowo wybrana grupa 2000 osób, przy czym nie miało tu losowo, czyli nie miało znaczenia to, jaki mają stan posiadania, jaki mają status majątkowy. To 560 euro, które ma być im przyznane, jest dochodem, który nie zależy od tego, czy znajdą pracę, czy mają pracę, czy też nie. Bardzo ważny jest cel, który został określony. Mianowicie chodzi o to, że w tej chwili przez automatyzację i digitalizację następuje utrata miejsca pracy w sposób taki, który trudno powiedzieć, że jest to, ja nie chcę powiedzieć wina, ale jest to niezawinione, czy nie na skutek niedostosowania kwalifikacji pracownika. Wobec tego Finowie postanowili zapewnić komfort psychiczny na takim minimalnym poziomie, to 560 euro. Eksperyment będzie trwał 2 lata i zobaczymy, co się okaże. 2000 osób wybranych losowo. I to, co jest również bardzo istotne, zobaczymy efekty tego, bo pamiętajmy, że Szwajcarzy próbowali to zrobić. Jednak Szwajcarzy są mentalnie trochę gdzie indziej. Tutaj jest jedna rzecz bardzo istotna. To jest eksperyment. Tutaj nie było referendum. Jest to decyzja rządu. Natomiast w przypadku Szwajcarii było referendum i Szwajcarzy wyraźnie się powiedzieli, nie, my nie będziemy nikomu szkoda dawać pieniędzy. Szkoda było pieniędzy po prostu. Szwajcarzy nie bez przyczyny są nazywani światem bankierów. Oni potrafią liczyć. Natomiast pamiętajmy, że Finlandia jest jeszcze jeden element. Ma najwyższy wskaźnik samobójstw. I być może ta kwestia, którą podkreślono, komfort psychiczny, kwestia dotycząca depresji, może mieć, ja nie mówię, że to jest główny powód, ale może mieć również znaczenie w tym dobrze, zakresie. Ale na co oni liczą? Liczą na to, że jeżeli mamy taką sytuację, w której mamy zagwarantowany ten dochód, i to jest to, co również podkreślili, to konsekwencje szukania pracy i ten wybór pracy nie będzie przypadkowy. Czyli inaczej mówiąc, to jest również koszt tego, żeby poszukać pracy rozsądnie i znaleźć taką pracę, która będzie dawała również satysfakcję. Czyli nie podejmowanie każdej pracy, która jest na rynku. Czyli warto obserwować ten eksperyment. Ja myślę, że powinniśmy to obserwować i być może wrócić do tego, jeżeli będziemy mieli już wyniki tego eksperymentu. To podobno mają nastąpić zmiany w świadczeniu usług w państwach Unii. A to jest bardzo ważne dla naszych rodaków. Tak, ważne dla polskich firm, które coraz częściej chętniej podbijają zagraniczne rynki. Rzeczywiście Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają otworzyć rynek usług w Unii, znieść bariery administracyjne, mają ułatwić, krótko mówiąc, życie usługodawcom w Unii, otworzyć właśnie przed nimi zagraniczne rynki. W przeszłości nie wszystkim te propozycje, kiedy sugerowała, informowała o tym Komisja Europejska, że coś takiego zamierza przedstawić, nie wszystkim one się podobały i ogłoszenie tych propozycji było już odkładane kilkakrotnie. Francja, Niemcy z tym swoim podejściem, z tym protekcjonizmem gospodarczym. Francja i Niemcy obawiały się też napływu tańszych usługodawców z Europy Środkowo-Wschodniej. No ale kiedy opór Paryża i Berlina jakoś udało się przełamać, no to zdania podzielone były w samej Komisji Europejskiej. Co ciekawe, ta sama Komisja Europejska, która krytykuje kraje za zapędy protekcjonistyczne, sama nie była taka chętna. Na przykład Marianne Thyssen, Belgijka, w obronie swoich firm stawała. To jest komisarz do spraw zatrudnienia. Właśnie ona blokowała inicjatywę polskiej komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Ale w końcu te propozycje ujrzały światło dzienne. Na razie mają dotyczyć one kilku zawodów. To są architekci, inżynierowie, prawnicy, księgowi, ja sobie je wypisałam, rzecznicy patentowi, agenci nieruchomości i przewodnicy turystyczni. To jest na razie, te nowe przepisy mają objąć te, można powiedzieć, perspektywiczne profesje, które są związane z przepływem usług między krajami Unii Europejskiej. No i zobaczymy, jakie będą dalsze kroki Komisji Europejskiej. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo ważna propozycja i bardzo dobrze, że tak się stało dla polskich firm. Czyli nasze firmy mogą być zadowolone. Tak. Dlatego... Jak najbardziej. Tak, proszę. Przepraszam bardzo. Jedno zdanie. Zdanie. E-karta, która pozwoli na to, żeby załatwić te wszystkie sprawy dotyczące pozwoleń w jednym okienku, w jednym miejscu i decydujące będzie miało znaczenie siedziba przedsiębiorcy. I to jest bardzo ważne. Ponieważ bariera językowa jest wskazywana przez 48% ankietowanych jako jedna z głównych, która przeszkadza ujednoliceniu rynku usług. I na zakończenie dobra wiadomość dla Warszawy. Mianowicie metro otrzyma 432 miliony euro na rozbudowę. No i bardzo tak, dobrze. Komisja Europejska będzie współfinansowała rozbudowę tej drugiej nitki. No, Komisja Europejska chętnie wydaje pieniądze na takie cele, ponieważ mówi, że zawsze zachęca przecież do rezygnacji z samochodu, z korzystania transportu, z komunikacji miejskiej, więc jak najbardziej chętnie wspiera takie inicjatywy. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę.